Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 kwietnia, jest 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś poniedziałek wielkanocny, drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Hubert Hurkacz wygrał turniej tenisowy w Miami. To także może być niełatwe dziś dzień grzeczności za kierownicą. Poniedziałek wielkanocny jest drugim dniem świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Kościół katolicki obchodzi Wielkanoc przez całą oktawę, czyli 8 dni, mówi ksiądz profesor Franciszek Longchamp de Berrier. Kolejne dni, 8 dni po niedzieli Zmartwychwstania, to są dni, w które rozważamy tę jedną tajemnicę. Ona jest tak głęboka i tak bogata, że co prawda mamy tylko dwa wolne dni, bo jest to niedziela i dostajemy poniedziałek jako dzień wolny od pracy. To ten czas jest szansą do rozważenia, jak bogata tajemnica się łączy. Podczas oktawy wielkanocnej w kościołach odprawia się nowennę do Bożego Miłosierdzia. Z poniedziałkiem wielkanocnym w polskiej tradycji od wieków łączy się śmigus-dyngus. To kiedyś były dwa odrębne zwyczaje. Śmigus to smaganie łodygami roślin, a dyngus był związany z oblewaniem wodą. W ciągu wieków tradycja zmieniła swoje konotacje, mówi Małgorzata Jaszczołt z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Zwyczaj się zmienia i kiedyś chłopcy polewali dziewczyny, nawet te, które nie były polane, mogły się czuć trochę urażone. Natomiast rzeczywiście w ostatnich latach ten zwyczaj zaczął zatracać już jakby ten swój pierwotny sens, nawet można powiedzieć, że trochę chuligańskie wybryki miały miejsce też. Natomiast myślę, że w takim wydaniu domowym, jak się oblewamy, myślę, że w wielu rodzinach to występuje. Kropi się kogoś w takiej minimalistycznej formie, spokojnie, dobrze niech ten zwyczaj trwa, bo jednak to jest nasze i staramy się to kultywować. A poza Polską ten zwyczaj trwa także na Ukrainie, Słowacji, w Czechach i na Węgrzech. Z kolei we Francji w poniedziałek wielkanocny odbywają się masowe poszukiwania czekoladowych jajek. Zgodnie z miejscową tradycją poszukiwania rozpoczynają się już w niedzielę wielkanocną, kiedy rozbrzmiewają dzwony kościołów po mszach rezurekcyjnych. W praktyce wielu Francuzów bierze udział w zabawie dopiero w poniedziałek wielkanocny. Rodziny organizują tak zwane polowania na jajka w miejskich parkach lub w prywatnych ogródkach. W poniedziałek wielkanocny Francuzi spożywają więc duże ilości czekolady. Szacuje się, że podczas świąt paschalnych mieszkańcy tego kraju kupują aż 16 ton kakaowych słodyczy. We Francji Wielkanoc jest drugim po Bożym Narodzeniu najbardziej dochodowym okresem dla rynku czekolady. Czas świąt paschalnych stanowi łącznie ponad 4% rocznego obrotu branży. Dla rodzinnych firm może to być nawet 25% rocznych dochodów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Hubert Hurkacz wygrał tenisowy turniej w Miami na Florydzie. W finale pokonał Włocha Jannika Sinnera. Jak mówi wybitna polska deblistka Alicja Rosolska, Hubert Hurkacz pokazał tenis na bardzo wysokim poziomie. Początek grał bardzo solidnie, był solidniejszy od przeciwnika. Trochę się prosiło, aby nawet grać troszeczkę bardziej agresywnie, co właśnie zrobił na początku drugiego seta, gdzie odskoczył przeciwnikowi. Mecz się trochę zaciął, doszło do 4-3, ale pokazał, że jednak ma stalowe nerwy i że potrafi wygrywać swoje podania. Hubert Hurkacz awansował na 16. najwyższe w karierze miejsce na światowej liście tenisistów. Dziś także Dzień Grzeczności za kierownicą. W Polsce nadal niestety mamy do czynienia z wieloma niepożądanymi postawami wśród kierowców, mówi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Przykładem takiego zachowania są m.in. niebezpieczne manewry wyprzedzania, zajeżdżanie drogi, oślepianie światłami, jazda na zderzaku, nadużywanie klaksonu czy agresja słowna. Jednocześnie ci sami kierowcy, lecz tylko 1/3 z nich, przyznają, że sami zachowują się niewłaściwie za kierownicą, czyli widzimy agresję u innych, ale nie dostrzegamy jej w swoim zachowaniu. Dzień Grzeczności za kierownicą ogłoszono po raz pierwszy we Francji, by zwrócić uwagę na to, że normalne, kulturalne zachowania na drodze nie są wcale codziennością. Polskie Radio przygotowało specjalny program z okazji świąt wielkanocnych. Słuchacze, którzy lubią spotkania z kulturą, mogą wybierać spośród wielu propozycji, m.in. literackich i muzycznych. W trzecim programie Polskiego Radia za godzinę rozpocznie się trójkowy dyngus kulturalny. Zaprasza Piotr Łodej. Przybliżymy zwyczaje polskiej Wielkanocy oraz kuchni świata. Powiemy o świątecznych tradycjach muzycznych, m.in. opery na zamku w Szczecinie. Duchowo zgłębimy tajemnicę Wielkiej Nocy na ścieżkach Kalwarii Zebrzydowskiej, no a w tym niespokojnym czasie postaramy się wprowadzić w nastrój obcowania ze sztuką. Trójkowy dyngus kulturalny to również propozycje literackie i muzyczne. Będzie też chwila wolnego, więc spróbujemy nadrobić zaległości książkowe. A na deser jedna z nielicznych okazji, by posłuchać obecnie najlepszego śpiewaka. U nas wyjątkowa rozmowa z Piotrem Beczałą, tuż przed wieczornym koncertem w Operze Narodowej. Z kolei w pierwszym programie Polskiego Radia rozpoczęła się transmisja mszy z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, a w południe rozpocznie się wideotransmisja uroczystości ze Świątyni Opatrzności Bożej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

June 14th, and all the famous rappers got a sign like me, and all the famous rappers got a heart like me, but I know that I'm different and they're not quite me. I'm the horoscope hoe, I'm the planet and moon, I'm the rising ascendant, fifth degree to the moon, I'm the witch of your dreams, I'm the voice in your head, your husband sent me a DM and I just left them on red. My planet's Mercury, my element is air, I'm such a free spirit that I don't fucking care. If I got a blunt, I ain't moving out my chair. You can kiss my derriere, cause he's shaped like a bear. Little zodiac, ginger snap, pretty little shorty with the snapback. Tarot deck on sack, like to get her feet wet with pink sweat. The freak neck from all look to BX, I clean up like Kleenex. Spinelli, I'm recess, kickball to the deep end. The public school era is old school forever. The moon and the tides really control the weather. The sun and the moon, yes, it do go together. A spiritual being that rides any weather. Riders on a storm, riders on a storm. Yes, I'm on my own, trying to find up my home. Riders on a storm, riders on a storm. Always on my own, trying to find up a home. Intelligent, adaptable, agile, communicative, informative, creative, and everybody hates it. Imagination colorful when I just entertain it. A poet in a dreamer, I'ma seize the world and take it. Of course there is the bad, I'm really superficial. I ain't called you in 3 months, still I maintain that I miss you. A Gemini with issues, social isolated. I pray that I'ma make it, or at least that I can take it. And like a Gemini, I'm really prone to changes. I'm really indecisive and I really fucking hate it. Picking food or picking clothes, it always make me anxious. But thank God I'm androgynous, cause boys close what I stay in. Riders on a storm, riders on a storm. Yes, I'm on my own, trying to find up my home. Riders on a storm, riders on a storm. Always on my own, trying to find up a home. Trójka. Program trzeci. And it feels so damn good. Wonder how I ever get low. How could you ever wanna move slow? I mean fast, cause life don't last. Running on the path seems so obsolete when you caught in the sounds and move to the beat. So I freak freak y'all, celebrate life. Rock rock on till the day turns night. I'm feeling better, whether hella stellar, tell a friend. Get them all together, party hard and get it in. I'm all for the breaks, all for the time, all for the people with the sunshine. So I'm out on mine, kick push coast. Way that we move out in the west coast. What it's all about, just kicking along. Hold the sunshine in my palm, come on. Sunshine. Sunshine, Rashan Ahmad. Trochę nam się słoneczniej, tak mi się wydaje, zrobiło, przynajmniej u mnie za oknem więcej słońca, a u mnie w studiu pojawił się już zapowiadany wcześniej Paweł Turski, który dzisiaj pokazał mi bardzo ciekawe świąteczne ozdoby. Już się święta powoli kończą, ale te są wyjątkowe. Co tam znalazłeś, Pawle? Dzień dobry. Oj, znalazłem nową, można powiedzieć, świecką tradycję, bo ozdoby takie na Boże Narodzenie, że miasta wieszają, stawiają choinki, to kojarzysz. No oczywiście, że tak, zawsze wszystko jest oświetlone, pięknie, bardzo ładnie to wygląda. No to tak, no to to kojarzę. I mamy nową świecką tradycję. Niektóre gminy zaczynają się prześcigiwać na ozdoby wielkanocne. Możemy zacząć miejscowość większa, znana Wieluń. Tam, tak, to łódzkie województwo, tak? Dobrze kojarzę? Dokładnie, tak, tak. I tam w miejscu wyłączonej fontanny stanął biały zając. Zając ma około 3 metrów. No nie pomalowano go, ale jest bardzo ładny. Jeżeli chciałabyś na przykład spalić tą sałatkę jeżynową, to pojedziesz do Wielunia i się przejdziesz po Placu Legionów i zobaczysz takiego białego zająca. Chętnie. To widziałam już u ciebie na zdjęciach. Państwo jeszcze nie, ale zachęcam oczywiście, żeby zobaczyć. I rzeczywiście ten zając jeszcze w miarę jakoś wygląda. Natomiast przejdźmy może do tej mojej ulubionej miejscowości, do Bojanowa w Wielkopolsce, bo ja przyznam szczerze, że gdybym zobaczyła takie ozdoby, to zawał serca, zwłaszcza wieczorem murowany. Niby nie można się śmiać z inicjatyw, które... Ja się nie śmieję, absolutnie. Ja tylko mówię o swoich wrażeniach. Dobrze, że w radiu nie widać, jak te ozdoby wyglądają rzeczywiście, ale tam w Bojanowie Gminny Ośrodek Kultury wpadł na pomysł tego, że pracownicy, którzy chyba raczej, no nie, że się nudzili, ale chcieli zrobić coś kreatywnego, sami przygotują ozdoby świąteczne i postawią je w pewnym miejscu swojej gminy. Postawiono trochę jajek, postawiono trochę zajęcy, ale tak jak powiedziałaś, efekt jest dość dziwny, ale na szczęście pracownicy sami raczej spojrzeli na to i zrozumieli, bowiem jak sami mówią, to był szalony pomysł i kawał roboty, ale warto było. Nie ukrywajmy, że będzie nam niezmiernie miło, jeżeli w komentarzach wstawicie swoje zabawne, pomysłowe, fikuśne, szalone, radosne i ciekawe zdjęcia z naszymi ozdobami, a selfiaki to już koniecznie. Koniecznie, jeżeli państwo mają selfiaki z Bojanowa, z tymi przepięknymi zającami, to zapraszam, można wysyłać do mnie na maila, czemu nie? Bardzo chętnie je zobaczę przed godziną jakąś wieczorną, żeby się nie bać. Dobrymi chęciami piekło było wybrukowane, dobrze mówię, tak? Tak, piekło. Tak, no właśnie. Nie, ale piekło jeszcze nie ma, Jezus zmartwychwstał. Bo ja nie chciałam tak dowalić do końca tym wszystkim ozdobom. Nie są takie złe, są bardzo ładne, trzeba docenić oczywiście dobre chęci. Ile ty ozdób przygotowałaś? To nie rozmawiamy teraz o mnie. Ja mam dwie lewe ręce, przyznaję się do tego. Przynajmniej nikogo nie straszę swoimi ozdobami. Zostawiam państwa teraz z bardzo przyjemną i relaksującą muzyką. Dziękuję ci, Pawle, że się pojawiłeś. Boże, tu się pojawił śmigus dyngus nagle. Panie Piotrze Łodeju, ja myślałam, że obiecywałam państwu, że dzisiaj się tu woda nie poleje, a jednak się polała, nie tylko przepiękne dźwięki muzyki. No ładnie, no jestem mokra jednak. Teraz jeszcze nas nie słyszę, bo nie ma nigdzie odbiornika po drodze, ale Piotr, zemsta będzie słodka. Właśnie tak. Także my państwa z muzyką, a my do Piotra. Program trzeci. You was a killer. Thunder brings white light. Callback's gonna be alright. We used to be easy, but now you are my enemy. Did you enjoy the whole fight? Now we say goodbye. You made me fall. 28 minut po godzinie 9. To jest świąteczna audycja muzyczna Śmigus Dęgus. Dosłownie jest tu Śmigus Dęgus. Piotrze Łodeju, szukam cię po radiu. Zemszczę się za to oblanie mnie wodą. Przed chwilą to nastąpiło właśnie. Jestem już w połowie mokra, także jeżeli państwo mają jakąś propozycję, jak zemścić się na redaktorze Piotrze, to proszę dzwonić przy telefonie Paweł 227 trójek, a jeżeli państwo wolą napisać do mnie z taką propozycją, to proszę bardzo małgorzata.łukowska@polskieradio.pl. A teraz będzie o tym, że pierwszy raz od powstania szkoły, liceum właściwie Sióstr Niepokalanek, czyli od ponad 100 lat, to żeńskie liceum robi nabór też dla chłopców. Chłopcy będą uczyć się z dziewczynami w szkole w czasie lekcji. Internat zostaje cały czas w pełni żeński. No i teraz się zastanawiam, czy to ze względu na dobre zwyczaje, czy może po prostu chodzi o to, że chłopcy nie radzą sobie do końca samemu. To są nadal mali chłopcy, jak widać właśnie. Proszę bardzo, taki redaktor Piotr Łodej przyjdzie i będzie oblewać wodą. No, chłopiec jeszcze. W każdym razie Liceum Sióstr Niepokalanek jest znane nie tylko z tego, że jest tam bardzo wysoki poziom nauczania, ale też z tego, że jednak ciężko jest tam żyć w tym internacie. Dziewczyny mają bardzo rygorystyczne wszelkie zasady, jeśli chodzi o to, kiedy mają iść spać, kiedy mogą sobie porozmawiać, jak mają sobie prać ubrania i tak dalej. Oczywiście dziewczyny, które skończyły to liceum, wcale nie narzekają na tę szkołę. Wręcz przeciwnie, twierdzą, że dzięki temu stały się twardzielkami. Więc może jednak taki internat mógłby się przydać niektórym chłopcom. growing. It's cold as shoulders, you feel me? I'm growing older, having no luck, pursuing what I love. You feel me? I smashed my face in two and I picked up the pieces for you. I can't hold my tongue back. I know you think I think too much. Maybe I do, maybe I don't. Every time I see you, I wanna be in your steeple. Wanna be with you, wanna be with your people. But when you tell me lies, I wear a fake disguise. What will be in the day, but never in the night. Makes me feel like doing bad, bad things. Say you're gonna give me more than half-assed flames. Every time I get a little ahead of myself, I feel like going back to step. You make me go insane, but I like it, yeah, I like it. I have to waste my time with someone. Might as well be you, might as well be you. Don't act like you don't say the same thing. The truth, tell the truth. I have to waste my time with someone. Might as well be you, might as well be you. Don't act like you don't say the same things. Tell me the truth, don't tell the truth. Trójka. Program trzeci. Just wanna come. 20 minut do godziny 10. Jeszcze się suszę po tym ataku redaktora Piotra Łodeja na mnie. Oczywiście wodnym ataku na szczęście. Zapytałam państwa, co zrobić, żeby się zemścić na moim drogim koledze. No i mamy telefon od pana Pawła. Serdeczne pozdrowienia i życzenia, bo te święta trwają i to jest piękna tradycja, tak? Bo śmigus, dygus, no cieszę się, że panią redaktor pokropiono wodą, świetnie, ale jest na to odzew. Po dzisiejszym dniu, pomału się święta będą kończyć, to proszę sobie wejść pod prysznic albo do wanny i będzie wody pod dostatkiem dla wszystkich. O! To będzie taki sposób, bo pani redaktor prosiła, jak to wykorzystać i jak się zamieścić słodko-świątecznie, więc na pewno dużo wody w wannie i dużo wody pod prysznicem. O, będzie bezpiecznie przynajmniej. Bardzo dziękuję. Czyli mam poprosić Piotra, żeby się wykąpał po prostu dzisiaj, tak? Tak to rozumiem. No, może tak. Ciekawa jestem, jak wygląda zdalne oblewanie się wodą. W tym roku ten śmigus-dyngus może być trochę utrudniony. Zdalnie można robić ostatnio wiele rzeczy. W studiu pojawił się znowu Paweł Turski, znany już trójkowy fan komunikacji miejskiej. I o tym teraz porozmawiamy, bo w Pizie jeden ze studentów postanowił w komunikacji miejskiej zrobić co? Zdać egzamin, ale to nie jest taki przypadek, że jako pasażer bym sobie, wiesz, odpalił zdalnie jakiś stream i zacząłbym mówić przykłady z kodeksu jakiegoś prawnego, bo to właśnie student był prawa. Ale ten student prawa, no oprócz tego, że chciał zdać egzamin, to przy okazji chciał dorobić jako kierowca autobusu, akurat miał zmianę, akurat był na mieście i akurat wypadła godzina jego egzaminu. Jaki problem? Przecież ile razy można na zestawie głośno mówiącym rozmawiać i prowadząc, to tak samo doszedł do wniosku, że on może zdać egzamin prowadząc autobus. Już widzę minę pana profesora, albo właściwie współpasażerów, którzy jechali z nim tym autobusem. Tobie się zdawało tekstować zdalnie coś, prowadząc samochód na przykład? Nie, na szczęście nie, ale to jest dobry pomysł, bo jeżeli ja bym nic nie wiedział, to ten profesor, podany Vincenzo Pinto, bo to był Wydział Prawa, doszedł do wniosku, że w takich okolicznościach to on tego studenta jednak przepytywać nie będzie. Może to było tak, że ten student nic nie wiedział, chciał prowadzić autobus i wiedział, że to tak się skończy. A, że taki myk, że on wiedział, że to skoro student prawa, tym bardziej nie może prowadzić autobusu i nie może dodatkowo też rozwiązywać swoich zadań. No, nie jest to głupi pomysł, powiem ci. No, to takie cwane jest. No, może o to chodzi. Dobrze, proszę państwa, my będziemy się zastanawiać, o co chodziło. Czy student chciał uniknąć swojego egzaminu, czy też może był nadgorliwy i chciał go zdać nawet w czasie swojej jazdy. A państwa zostawiamy z kolejną porcją bardzo przyjemnej muzyki. Dzięki, Pawle. Dzięki. You can run free, I won't hold it against you. You do your thing, never wanted a future. Fuck if I knew how to put it romantic. Speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. We don't put a label on it, so we can run free, yeah. I wanna be free like you. Cold, I roll my eyes at you. that boy's got my heart in a silver cage. Why can't you want me like the other boys do? They stare at me while I crave you. Program trzeci. My whole life I've been curled up, worried about fitting in. Don't know what I am, I just know that I'm different. Spazzed out fidgeting, playing with the monsters. Only open up around the creatures that I conjure. Flashlights dangling underneath the stairs. If I ever went missing, they would always meet me there. They would be the ones to love me on the nights I need a kid. Never brought them out in public, cause I hate when people stare. I'll be fine, just losing track of time. Just dancing and singing with these voices in my mind. They the only ones who listen when I tell them what I feel. No one ever understood, and they probably never will. So I'm going now, away, away. So I'm going now, away. So I'm going now, away, away. So I'm going now. Watch me disappear just like a ghost. Watch me disappear just like a ghost. Riding through the city, I'm just buzzing alone. Close my eyes while I drive, cause I love the unknown. Heart beating so hard, feel it thud in my bones. Can't say I love her, but I wrote her dozens of poems. And I almost read them out loud hundreds of times. Closed mouth, what a waste of a wonderful mind. She gets scared when the rain and the thunder combine. And I'm from a gloomy place where the sun doesn't shine. It wouldn't work, so I admire from afar. Lying on the rooftop, lighting up the stars. Hiding all my scars, it's all so exhausting. I just wanna get lost now. So I'm going now, away, away. So I'm going now, away. So I'm going now, away, away. So I'm going now. Watch me disappear just like a ghost. So I'm going now, away. So I'm going now, away, away. So I'm going now. Watch me disappear just like a ghost. 7 minut do godziny 10, czyli już niestety zbliżamy się do końca dzisiejszego świątecznego śmigusa dyngusa, muzycznego śmigusa dyngusa. Bardzo Państwu dziękuję za wspólne spędzenie tego czasu. Bardzo dziękuję pani realizator, pani Katarzynie First-Wojtkowskiej. Dziękuję bardzo. Pawłowi Turskiemu, który dzisiaj był przy telefonie, odbierał od Państwa telefony i pojawił się też na chwilę w naszym studiu. No cóż, przyszedł czas się pożegnać. Niestety Małgorzata Łukowska, tak się nazywam ja. Mam nadzieję, że usłyszymy się w najbliższą niedzielę w leniwym przedpołudniu, które startuje o godzinie 10, czyli prawie że o tej porze, którą mamy teraz na zegarach. A Państwa zostawiam z Izą Lach. Hello, I'm ready. To utwór na koniec dzisiejszej audycji. Do usłyszenia. この warfare, you're the reason why I think. No face killer, ain't no mercy. So I mighty focus on something. 平行線以前踊る何 Came from fuck bottom but now stunning. Concrete 止める rain without warning. All night and all night no party. No, monochrome image. All these drugs are still amazing. The lonely road on all damage. I'm just playing, bypass me denshi. I go buy another ring. I go hard another label. I go make you make up YFG. No distance left but I maintain it. No more, no name says no one's safe no more. In this happy city, let us king come in it. You are kawaru kawaru, my yo's me. It could be you, or me. What? Popping the heat, now what's ka byo de mawaru heat. Heart is blue with capital B. Kumo, look at the plane, but space ni semaru foreigners. Tokei ji kage de ugoki desu. I don't know why they treat me like the meditate never work out. Nah, tell me nothing, I'm a logo. I'm a logo. We live in you die in my talk out. So you are the night. We play winter weekday. No sh amen. Let's post to campaign. Kanomano weekend. Kara midnight remain. Just pull out. So you gotta stay up. Yeah, classic. Like you and me. I will never be the same. Whole new thing. I say classic. Like you and me. I will never be the same. Whole new thing. My gold chain invisible. Look, we got snare incredible. Ay, your whole team is forgettable. Ay, you know that okay say no more. Whoa, long kid in the studio. Studio. No, no like naga tenito. Get it back. Song cry, haga chiru yo. Ay, whole time I touch it with any iron. kino fureta soto like Kanye. Matador gato za like Carmen. Solo sen no senta I like this. One deep in inhale and exhale. Ten it all 狭い世界にアクセス。目に余るセンス送る各ベース飛ばすアクセス踏めばレーン泳ぐレインのようにゴージャスアクセス。 一個人好像在池塘的水底从一个月亮结成 一个月 Trójka. Program trzeci. Hello, I'm Ray. Every day, oh, I love your smile.